Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba tuwe na subira. Wale ambao tuna haraka ya kutoka, basi ni vyema tufanye subira kiasi ili tupate kupeana matangazo ya msingi sana. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بارك محمد الله سبحانه لقستك صلاة السلام يا نبي محمد فوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات نسمم هفا kwa ajili ya matangazo. Kuna matangazo muhimu ni lazima tupeane, kadhalika kuna tanbihati, lazima tuzinduane. Kuna mambo ya msingi sisi kama Waislamu na masalafi, lakini pia kama raia wa nchi hii ya Tanzania, pana haja kubwa kutanabahishana. Matangazo haya na tanbihati hizi zinahusiana na hali halisi ambayo iliyoukabili ulimwengu mzima, na hali inaonesha kila mmoja ashuhudia na iwasikia. Alhalu yanfiqu, yani mengine twabaki twatanabahishana, lakini hali halisi inaonyesha kwamba dunia imepatwa na msukosuko mkubwa, mithili ya misukosuko ambayo ilikwisha wapata waliokuwa kabla yetu. Na mitihani hii si mingineyo zaidi ya ugonjwa wa corona, ambao tunasikia katika vyombo vya habari ndani ya nchi kadhalika na nje vikielezea athari, madhara, lakini pia sisi tutashuhudia vile vifo ambavyo vinapotokea kwa ndugu zetu wanadamu katika nchi mbalimbali ambazo zimeshibiwa na maradhi haya. Sasa katika masjidi yetu hii, Masjidi Irshad, tulikuwa bado hatujatoa tanbihi hasa kuhusiana na maradhi haya ambayo yanatukabili. Wa nas'alullaha salamata wal afiya. Leo tumekaa jilsa, lajna ya mudarrisina, kamati nzima ya walimu hapa katika marakizi zetu, tukalijadili suala hili kuhusiana na haya maradhi ambayo yametukabili. Na tayari serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana kupitia waziri wa afya ametoa ripoti ya kupatikana mgonjwa mmoja ambaye amepatikana huko katika mkoa wa Kilimanjaro, Moshi kule. Na ripoti hii imeenea na waziri ameongea maneno ya wazi, akaeleza mwanzo mpaka mwisho wa kisa cha yule bwana aliyeshibiwa na maradhi yale, na mpaka hivi sasa yupo katika utaratibu gani. Lakini pia waziri akatoa baadhi ya taujihati, baadhi ya maelekezo kwetu sisi raia, kwamba tuchukue tahadhari na tuchukue sababu za msingi ambazo huenda ikawa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala kutuepushia maradhi haya. Kazitaja nyingi, ikiwemo watu kujiepusha na mikusanyiko, watu wajiepushe na mikusanyiko, lakini pia watu wajiepushe na kugusana mikono ile muswafaha, kupeana muswafaha ima katika salam, assalamu alaikum, muswafaha min al-ibada wa min as-sunna, ni katika mambo ambayo yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupeana mkono. Lakini inapopelekea kupeana mkono kuleta madhara kiafya, basi aula watu wasipeane mikono, ikiwa watu wataalamu wamelithibitisha hilo kwamba ile kupeana mikono ni katika sababu ambazo zinapelekea watu kuambukizana maradhi haya, basi ni vema kuchukua sababu ya msingi. Ni sababu ipi? Kutokupeana muswafaha, assalamu yakfi, watu wasalimiane tu na watu wajiepushe na kupeana mikono, kwa sababu wewe waweza ukawa umekulikotoka umejisafisha vizuri kwa mujibu wa utaratibu wa na maelekezo, lakini yule unayempa mkono wako tayyib, wajua na yeye alikotoka amefanya kama ulivyofanya. Sasa ahsan shay, hizi taujihati wanazozitoa serikali kupitia wizara ya afya, Waislamu, Allah tujitahidi sana kuzitekeleza, tuzifanyie kazi, kwa sababu maelekezo haya ya serikali yanatoka ndani ya kitabu na sunna. Asawa mwingine akikupa mkono kumwambia la, anaona kama vile umevunja sheria na tayari ushaacha sunna, na anaweza hata kukufurisha, hasa wale ambao wana mlengo wa fikra za jazba, zile fikra za kikhawarij. Wa hadha la yanbaghi lisalafi, na hii haitakii kwa mtu salafi kujipamba na sifa hiyo, bali kufanya hivi ndio kutekeleza mafunzo ya kitabu cha Allah kadhalika na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja kuna kundi lilitoka likaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kabila la Thaqif, kama ilivyokuja katika hadithi katika Sahih Muslim, hadithi ya Amri ibn al-Rashid an abihi radiyallahu ta'ala anhu qala kana fi wafdi Thaqif, katika hili kundi na msafara huu wa kabila la hawa Thaqif walikusudia kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumpa bai'a, wakampe mkono alayhi salam wapongezi, lakini pia kuonesha kwamba wanatii, wako chini ya taa yake sallallahu alayhi wasallam. Walipofika kwa Mtume alayhi salam, anasema sahaba huyu katika huu msafara alikuwemo rajulun majdhumun, alikuwemo bwana mmoja alikuwa amepewa maradhi ya ukoma, alitahiniwa maradhi ya ukoma ambayo ni maradhi ya kuambukia haraka. Huyu bwana Mtume alayhi salam alipojua kwamba katika huo msafara kuna mtu ana maradhi haya, fa arsala ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaagiza ujumbe, akamwagiza mtu ampelekee taarifa yule mgonjwa ambaye bado hajamfikia Mtume, bado yuko mbali na Mtume alayhi salam, aende akamwambia inna qad bayanaka farji, nenda akamwambia kwamba sisi tayari tumekwisha pokea baia yake, arudi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Muslim, kwamba hakika sisi tumekwisha kupa baia, bimaana tumekubali baia yako, farji, basi rudi nyumbani kwenu. Ina maana Mtume alayhi salam akakataa kuchukua mkono wake. Limada? Hapa katika hadithi kuna fikhi pana sana, lakini ulama katika kusherehesha hadithi hii wana maelezo mengi na taalikati kuweka wazi yaliyobebwa katika hii hadithi. Moja katika hizo, katika faida, ni kwamba katika hii hadithi Mtume alayhi salam alichukua sababu ya kisheria, sababu ya msingi, ili asikumbwe na ule ugonjwa wa ukoma. Sawa sawa, ndio akaagiza kwamba nendeni mumwambie yule bwana sije abakie kule kule, bali aondoke kwao, mimi tayari nimekubali baia yake. Akachukua sababu ya msingi kutokumpa mkono, kwa sababu ashaambiwa na ana maradhi hatari. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, wanasema ulama, au Mtume alayhi salam alifanya hivyo taaliman li ummatihi, kuwafunza watu wake wafahamu kwamba pindi itakapotokea mtu kama huyo ana maradhi hatari kama hayo, anataka kuwakaribia, anataka kuwapa mkono, kitendo ambacho kinasababisha na yeye kupatwa na ule ugonjwa, basi wajiepushe na hiyo sababu, wajiepushe na kitendo hicho. Hii ni faida ya pili ambayo ulama rahmatullahi alayhim katika kuelezea hadithi hii wanaeleza. Ima alichukua sababu au alitaka kuwafundisha watu kwamba ukisikia mtu ana maradhi fulani na ushaambiwa katika sababu za kupatikana hayo maradhi ni kufanya kadha, basi jiepushe. Kwa hivyo, kwa mujibu wa hadithi hii, kitendo wanachokifanya na taarifa zinazotolewa serikalini kwamba katika sababu za zinazopelekea watu kuambukiwa na kupatwa ugonjwa huu wa korona ni kupeana muswafaha, basi min almustahsan alijtinabu anha, yatakiwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu kujiepusha na musafaha, kujiepusha na kupeana mikono kwa sababu yani kwa ajili ya kuchukua sababu za kisheria, na Allah akusalimishe na maradhi hayo. Kwa mtu asije kaona kwamba habari za kuto kupeana mikono ni kuvunja sunna, hapana. Mtume alayhi salam kafanya hivyo. Kwa na sisi lazima tufuate mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wasifanye istihiza. Watu wasifanye istihiza kwamba sasa tumeshakatazwa kupeana mikono, basi tunapeana kwa ishara au tunapeana miguu. Yani watu wanafanya hivi istihzaan, hadha la yanbaghi, haitakiwi. Ya akhi, hadha amru mashru', hili ni jambo ambalo limewekwa kisheria na tufanya hivi daruratan, kidharura. Sasa wewe kaifa unaleta mzaha kwamba sasa mwaweza si kupeana nini, mnaweza mkapeana nini? Laish faida mengine hata hayastahiki kusemwa hapa, ambayo watu wanayasema mtaani. Watu acheni kufanya maskara, na muombeni sana Allah tabaraka wa taala atuepushe na janga hili ndani ya nchi yetu. Hii ndio la msingi sana, kila mmoja ala shakilati, amuombe sana Allah tabaraka wa taala atuondolee hatari hii. Hutuba mbili zilizopita zilikuwa zikielezea taun, khatiba alikuwa akizungumzia taun ambao ni ugonjwa hatari uliua masahaba wengi katika mwaka wa 8, na amewaeleza khatibu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha na ugonjwa wa taun na mfano wake, akasema alayhi salam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, idha sami'tum bit-ta'un bi ardhin, mkisikia ugonjwa wa taun uko sehemu fulani, uko nchi fulani, fala tadkhuluha, msiuingie mji huo. Mkisikia ugonjwa wa taun umeingia katika sehemu fulani, katika nchi fulani, katika mkoa fulani, katika kijiji fulani, fala tadkhuluha, msiingie ardhi hiyo. Wa idha waqa'a nafa'un, ikiingia bi ardhi, sehemu, wa antum fiha, ile hali nani mko katika sehemu hiyo, fala takhruju minha, msitoke. Haya ni mafunzo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatoa tahadhari kwa umma wake na kwa watu wote kwamba wakisikia ugonjwa huu wa tauna, ambao ni ugonjwa hatari wenye kuambukia haraka kama korona au zaidi ya korona, ukisikika uko sehemu fulani katika nchi fulani, basi nyinyi ambao nchi yenu imesalimika na ugonjwa huo, msiende mkaifuata hiyo nchi ambayo imesibiwa na maradhi hayo, msiende, kwa sababu mkienda mtaupata huo ugonjwa. Kisha akatoa mwongozo mwingine, na iwapo ugonjwa huo utafika katika sehemu na nyinyi mko katika sehemu hiyo, mathala ukaingia katika kijiji au katika mkoa na nyinyi mko katika mkoa huo, fala takhruju minha, basi nanyi msitoke. Kwa sababu gani? Mkitoka nyinyi ambao katika nchi yenu ugonjwa umeshamili, watu wanakufa, mkitoka mtaupeleka ugonjwa huo katika sehemu nyingine, mtaenda kusababisha waja wa Allah tabaraka wa taala wafe huko mbeleni. Ndio maana Mtume alayhi salamu akakataza wa huku wabaki huku na wa kule wabaki kule, hawa ambao wamesibiwa na maradhi watibiwe mpaka wapone. Mafi khuruj wa mafi dukhul, kuna kutoka wala kuingia. Sasa leo kuna baadhi ya watu wanazituhumu baadhi ya nchi ambazo zimeziwia raia wa kigeni kuingia katika nchi hizo na kufanya tuunasi mbalimbali, ati kwa nini waziwie, na mfano wa maneno haya kwamba watu hawana tawakkul, hawamtegemei Allah tabarak wa taala. La, hii ni serikali ikifanya hivyo inafanyia kazi mafundisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa usilete tuunati zako na usilete udaruweshi kwamba wewe una tawakkul kwa Allah tabarak wa taala. Tayib, kuna watu wana tawakkul kubwa, yani ugonjwa unaweza ukaja ukapita na wao siwapitikie biidhnillahi azza wa jalla, lakini unaweza ukaingia sehemu hiyo ukawa unao ugonjwa huo, lakini haukudhuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiingia katika sehemu hiyo ukawaambukiza wengine, ikawa ni sababu wenzako kupata maradhi kupitia wewe, wakadhurika, lakini wewe hukudhurika. Hii inawezekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa isiwe ni sababu watu kuleta maneno mengi, isiwe ni sababu watu kuleta maneno mengi pale serikali zinapotoa maelekezo, bali sisi kama raia na hasa sisi Waislamu lazima tufuate taratibu na miongozo inayotolewa na serikali yetu, kwa sababu miongozo hii inatoka katika mafunzo ya kitabu na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika maelekezo pia ambayo wametoa wataalamu, kama alivyoeleza jana kwa waziri wa afya, kwamba amezitaka taasisi na jumuiya zote nchini na sehemu zote ambazo zinakuwa na mikusanyiko watu kupishana kwa wingi, na kwenye madaladala na stendi yale, uwepo na baadhi ya sababu za kimsingi kama vile kuwepo na ndoo za maji ya dawa kwa ajili ya kusafishia mikono raia pindi wanaingia, ima msikitini au katika majumba mengine ya ibada huko, watu wanapoingia wanawe mikono yao, lakini pia watu wanapotoka wanawe mikono. Kwa hivyo hizi ni irshadati, ni maelekezo ambayo yanatolewa na serikali kupitia wizara yake ya afya. Wajibu wetu sisi kama raia tufanyie kazi. Hivi ndivyo manhaji salafi inavyotufundisha. Na ndio maana tukapendelea kuonelea leo baada ya kumaliza kikao na walimu na mashayikh kwamba tuje tutoe tanbihi hizi, tuzinduane hapa rasmi. Lakini pia na wale watakaosikia tanbihati hizi wakazifikisha huko waendako, katika misikiti mingine huko, watu watoe tanbihi hizi, wawatanabahishe waumini wao, na watu wawahusie kuhusiana na sala usafi na kujiepusha na yale ambayo yameelezwa yanayopelekea watu kupata maradhi haya. Kwa hivyo ni malizie mazungumzo yangu ili niache nafasi kwa mashehe hapa kuja kutoa taaliki kama wataona kuna haja ya kuja kutoa taaliki. Katika msikiti wetu huu, imamu ahsan sheikh, kuanzia sasa fanya utaratibu mahma kana itakavyowezekana, nenda kwenye hazina yako, chukua pesa, nunua ndoo hizo na dawa, weka kila mlango. Sawa? Weka kila mlango, barakallahu fi. Tunapoingia msikitini tunawe, lakini kadhalika na tunapotoka. Si ndivyo alivyosema? Khurujan wa dukhul. Khasa dukhul. Sheikh Maulid, wamesema kutoka tu au na kutoka vipi? Tayeb, nimekuwa kwa tahqiqi hapa, nisije nikawa nimefanya mukhalafa kwa kauli yao. Tayeb, Master King anasema kule choni kule kuna kidude cha dawa. Sasa kile kidude cha dawa bado hakitoshi. Barakallahu fik. Sawa? Ahsan shay, kwanza watu ni wengi tunaingia msikitini, lakini pia yawezekana mtu wakati naingia msikitini, la kadara Allah, kabla hajafika kule choni ashabu sana na mtu hapa, tayari kaubeba huko, ikawa tayari ni habari nyingine. Sahihi? Sahihi hada. Na kwa sababu si kila anaingia msikitini yuenda toilet. Mimi ile pale tangu na inawekwa pale, bado sijaigusa kule, kwa sababu mimi nakuwa juu kule. Sawa sawa, toilet zangu natumia kule juu. Kwa ahsan shay kwamba kila sehemu ya mlango ziwepo hizi ndoo, kwa ajili ya ili tuende sawa na maagizo haya ya serikali, na hivyo ndivyo ninavyotakiwa. Na watu wasianze kuleta tuunati kwamba mambo gani haya, hata hamna imani. Wewe unayesema hayo maneno ndio huna imani, yani kwa maneno haya ndio inaonyesha udhaifu wa imani yako, kwa sababu unavunja mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hutaki kuchukua sababu za kimsingi. Kwa hivyo nimependa niishie hapa kwa imamu, fanya hivyo kuanzia sasa. Barakallahu. La ilaha illa. Kuna nukta ya msingi pia Sheikh ananikumbusha hapa, ambayo niliweka iwe ya mwisho, lakini kwa sababu taaliki imekuwa ndefu mpaka nimeisahau. Swala zima la kutokamana na mazingira yenyewe na hali halisi. Kikao chetu cha walimu kimetoa karari. Tumetoa karari, agizo na kauli na maamuzi ya aina moja, kwamba kuanzia leo markazi tumefunga. Markazi zetu tumefunga kwa sababu ya haya maradhi na hili janga ambalo limetukabili. Mwafahamu kwa sisi hapa vijana wanakuja kusoma hapa kwa wingi, kwa kusanyiko mashaallah walillahi alhamdu ni mkubwa. Sasa hatusemi kwamba tunafunga tayari ugonjwa ushaingia hapa msikitini, la hasha. Tumechukua tahadhari, akhadhna alhadhara qabla al-athar. Tumechukua tahadhari kabla ya kufikwa na athari. na hii imeonwa na mashehe wote wakubwa na wadogo wadogo, na tukapendelea kwamba markazi zifungwe, na tulikuwa tayari muda wa masomo tushamaliza, tulikuwa katika wiki hizi mbili kwa ajili ya kuanza mitihani. Mitihani ilikuwa ianze kesho biidhnillahi azza wa jalla, lakini tumeonelea vijana wetu hawa tuwape likizo na mitihani tuifute kwa ajili ya maslahi ya afya zao na sisi wenyewe, na kufanyia kazi hadithi hii ya Mtume alayhi salam. La qadara Allah, ugonjwa ndo ukaingia na ukashamili, agizo likatoka serikalini, mafi kuruj wa mafi yezu wa mafi dukhul, maana yake shababi wote inabidi wafanyeje, wabakie hapa mpaka agizo likitoka kwamba sasa wa Mtwara na ruhusiwa kwenda Kigoma na ruhusiwa kwenda na sehemu nyinginezo, kiasi ambacho wanaweza kabaki hapa kwa muda mrefu, na ikawa ikatusababishia pia atadharrur. Na Mtume alayhi salam asema la dharara wala dhirara. Kwa hiyo tumeangalia maslahi mapana, ndio mpaka tukafuta mitihani kwa ajili ya maslahi hayo mapana. Maslahi ya mitihani ni makubwa, lakini maslahi ya kuangalia mafsada haya ya haya maradhi ambayo yametukabili ni ausa zaidi, ni mapana zaidi. Kwa hivyo shule imefungwa kuanzia leo, hakutakuwa na darasa yoyote mpaka Shawali, baada ya Ramadhani, Shawali 15 sawasawa na tarehe 7 mwezi wa 6 2020 siku ya Jumapili insha Allahu taala, ndio tutakutana tena hapa kama hakutakuwa na mabadiliko. Lakini kama kutakuwa na mabadiliko kwamba ugonjwa umeingia, ugonjwa umeshamili, hakuna kuingia na kutoka, tutawajulisha pia wanafunzi wa marakizi kadhalika na wale wote ambao wanahudhuria halakati, tutawajulisha kwamba hakuna kuingia, hakuna kuja kwa sasa mpaka mtakapotangaziwa. Lakini kwa sasa kila mmoja atoke hapa akijua siku ya kufungulia markaz ni Shawali 15 sawa na tarehe 7 mwezi wa 6. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam Sheikh Ali. Naam. Sheikh anafanya mudakhala, anasema na darasa za hapa baada ya maghrib. Darasa za hapa baada ya maghrib nazo pia zishafungwa. Darasa za hapa baada ya maghrib tayari zishafungwa, kwa sababu kuanzia sasa wanafunzi wanatakiwa watawanyike. Mafi kalamu yani. Wanafunzi natakiwa watawanyike na bila kuchelewa. Sasa huwezi kusema kwamba tunafunga darasa za asubuhi tunaacha za jioni. Jioni atasoma nani wakati anayesoma ashaambiwa mwisho kesho? Sawa sawa eh? Kwa na maana niliposema kwamba tumefunga darasa zote, hadha ala al-itlaq. Naam. Afwa imam, menelewa shi. Jazakallah khair. Naam imam. Hili swala hili la imam anauliza kwamba kutokamana na janga hili, je, inawezekana kuleta kunuti katika sala za jamaa? Nafaa kuleta kunuti ili tumwombe Allah tabaraka wa taala atuepushie maradhi haya. Hii swala la kifiki zaidi, afu kama fatwa fulani, kwa sababu sio darasa, mimi sijatoa darasa. Ingekuwa darasa basi ningekuwa nishajiandaa kujibu masuala. sawa sawa, ili swali hili siwezi kulijibu mbele ya mashehe wako, ima atakuja Sheikh Mujahid au atakuja daktari atalijibu. Sawa sawa, na kwa hili nimeliweka kando, mashehe wataliweka wazi insha Allah taala. Nadhani Sheikh kwamba sasa namkaribisha Sheikh.